Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam geçen hafta başladığımız Yarının Şarkıları programına devam edeceğiz. Bu akşam çalacağım parçaları bölümlere ayırdım. İlk olarak Yarından Umutlu 3 tane parça dinleyeceğiz. İlk parçamız Tülay German'dan Yarının Şarkısı. Sevgili Gürçin Orgun'un önerisiydi. Arkasından Badfinger dinleyeceğiz. Carry On Until Tomorrow ve son olarak da Barclay James Harvest. Just a day away. Bir şarkı olmalı özlemi söyleyen, bu koyu günlerden yarına seslenen. Bir sevgi olmalı senden de yükselen, sonra benimle bir yarına yönelen. Bir umut olmalı gözlerinde seni, gözlerinde beni yarına erişen. Bir yarın olmalı başka türlü bir şey, bir aydın bir güzel yarına varmalı. Bir aydın bir tomorrow, where There's no reason to look back. Something to look forward to that brings me closer to you. Yarına dair umutlar taşıyan 3 parça dinledik. Tülay German'dan Yarın'ın şarkısı, Badfinger'dan Carry On Until Tomorrow ve Barclay James Harvest'dan Just A Day Away. Sıradaki 3 parça yarına dair çok umudu olmayan ama beklentiyi de düşük tutmayan 3 tane parça. Traffic dinleyeceğiz ilk olarak. Who Knows What Tomorrow May Bring. Arkasından Asia, Tomorrow The World. Son olarak da Silver Chair dinleyeceğiz, Tomorrow. Just one moment. One turn of a car, one foot of a rabbit, and your world is falling apart. Tomorrow the world will be more simpatico. Tomorrow the world won't make you feel so small. Whenever the world is threatening to be so, just wrap it up and throw it like a ball. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. İçinde yarına dair birazcık umut bulunan 3 parça dinledik. Traffic, Who Knows What Tomorrow May Bring, Asia, Tomorrow The World ve Silver Chair Tomorrow. Sırada 2 heavy metal efsanesi var. Iron Maiden dinleyeceğiz ilk önce, Remember Tomorrow, hemen arkasından Black Sabbath, Tomorrow's Dream. Oh, Iron Maiden ve Black Sabbath dinledik sırasıyla Remember Tomorrow, Tomorrow's Dream. Rock müzik şarkıları yarına çok da umutla bakan şarkılar değil. Son 3 parçamız da bu umutsuz parçalardan. Elliot Smith dinleyeceğiz ilk olarak Tomorrow, Tomorrow. Hemen arkasından King Crimson ve Epitaph efsanesi. Son olarak Uriah Heep dinleyeceğiz Circle of Hands. Programı sizlere ulaştıran sevgili teknik ekibimize, değerli destekçilerimize ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar. Everybody knows which way you go, straight over. No one wants to see you inside of me, straight over. I heard the hammer at the deaf and dumb and dumb. Give yourself another talk. This time make it sound like someone. The noise is coming out, and if it's not out now, then tomorrow, tomorrow. They took your life apart, all your failures are. They were wonder, they wonder till tomorrow. To go to where it led, but it didn't lead to anything. The noise is coming out, and if it's not out now, I know it's just about tomorrow. Nightmares and circle of hands, cold spirits plan, searching my land for an enemy. I came across love's sweet cost, and in the face of beauty, evil was lost. Sky full of eyes, minds full of lies, black from their cold hearts down to their graves. Murder the dawn, spreading their scorn, cursing the sun of which love was born. We must keep them away. Cost in sorrow, sacrifice, the future has its price, and today's only yesterday's tomorrow. koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.